99 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSWiA zapewnia, że służby dołożą wszelkich starań, by każdy uczestnik finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był bezpieczny. Ważą się losy strajku w Poczcie Polskiej. Decyzja związkowców prawdopodobnie w przyszły czwartek. Odwołany generał i 4 żołnierzy z zarzutami to efekt afery z minami. Ponad 200 zgubiło się podczas transportu. Zabezpieczenie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie adekwatne do sytuacji, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Dołożymy wszelkich starań, aby każdy uczestnik imprez, każdy wolontariusz, każdy występujący był bezpieczny i policja jest przygotowana do tego, żeby wykorzystać wszystkie środki w tym celu. Wczoraj 71-latek z Nowego Sącza usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed prokuratorem tłumaczył, że dzwonił z pogróżkami po obejrzeniu reportażu w telewizji Republika. Jerzy Owsiak zapowiedział, że jest gotów spotkać się z mężczyzną. Tegoroczny finał WOŚP 26 stycznia. Profesor Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wystąpił do przewodniczącego Rady z wnioskiem o pilne przeprowadzenie kontroli telewizji Republika pod kątem mowy nienawiści. To nie tylko chodzi o audycję Owsiaka, oczywiście to jest w tej chwili najbardziej dyskutowane i o samego Jerzego Owsiaka, ale również o inne audycje, w których wielokrotnie sygnalizowano, że mamy do czynienia z takim działaniem silnie polaryzującym, działaniem, które nakłania do działania bezprawnego wręcz, czy do jakiejś rodzaju przemocy, czy nienawiści, niechęci wobec różnych osób i środowisk. No może trzeba się temu przyjrzeć. A zdaniem profesora Kowalskiego trzeba zbadać, czy Republika nie naruszyła ustawy o radiofonii i telewizji poprzez emisję audycji zawierających treści nawołujące do nienawiści lub przemocy. Za tydzień możliwa decyzja o strajku w Poczcie Polskiej. Powodem są zapowiedziane przez zarząd spółki zwolnienia grupowe. Przewodniczący Pocztowej Solidarności Bogumił Nowicki przypomina, że jesienią podczas referendum większość głosujących opowiedziała się za strajkiem. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie podpisaliśmy na tych żałosnych warunkach, które pracodawca zaproponował, porozumienia kończącego spór zbiorowy. Większość związków będących pocztowych, będących w sporach zbiorowych tego porozumienia nie podpisała. W związku z tym mamy podstawy formalno-prawne do tego, żeby podjąć decyzję o strajku. Pracę w Poczcie Polskiej może stracić 8,5 tysiąca osób. Poprawił się stan zdrowia 3,5-letniej głodzonej przez rodziców Helenki z Okunina. Dziewczynka po wypisaniu ze szpitala w Nowej Soli w Lubuskiem jeszcze dziś trafi do rodziny zastępczej. Poinformowała o tym dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, Anna Stencel. Dzisiaj zostaje wypisane ze szpitala nowosolskiego i jedzie wraz z mamą zastępczą do nowego domu rodziny zastępczej. Nadal będzie pod opieką lekarzy. Tak, będzie nieustanna rehabilitacja dziecka, ale także konsultacje z innymi lekarzami. Dziewczynka będzie miała specjalną dietę. Rodzice Helenki zostali aresztowani. 4 żołnierzy usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków w śledztwie dotyczącym zaginięcia 240 min. Amunicja zgubiła się w lipcu ubiegłego roku. Była przewożona koleją z Hajnówki na Podlasiu do mostów w województwie zachodniopomorskim. Żołnierze nie rozładowali części min w wojskowym magazynie pod Szczecinem i przez prawie 10 dni miny jeździły pociągiem po całym kraju. Znalazły się w magazynie sklepu IKEA. Jak relacjonuje major Bartosz Okoniewski z prokuratury w Szczecinie, podczas rozładunku amunicji doszło do licznych nieprawidłowości. Przedstawiono zarzuty z artykułu 359 kodeksu karnego, czyli tego niedopełnienia obowiązku nadzoru nad amunicją, terem osobom, 3 żołnierzom ze składu materiałowego w Mostach i 1 żołnierzowi ze składu materiałowego w Hajnówce. Śledztwo trwa, przesłuchiwane są kolejne osoby. W związku z tą sprawą z funkcji szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odwołany został generał dywizji Artur Kępczyński. Pierwsza linia lotnicza na świecie może się pochwalić tytułem przyjaznej dla osób w spektrum autyzmu. To linie Emirates. Chcą przekonać takie osoby, że bezpieczna i komfortowa podróż jest możliwa. Według danych Autism Travel prawie 80% rodzin osób ze spektrum autyzmu boi się podróżować i poznawać nowe miejsca. Jednocześnie 94% badanych zadeklarowało, że wybrałoby się w podróż, gdyby personel pokładowy był odpowiednio przeszkolony. W tej chwili 30 tysięcy pracowników personelu naziemnego i pokładowego bierze udział w szkoleniu, którego celem jest fachowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu. Dodatkowo na pokładach samolotu przewoźnika mają się pojawić specjalni cyfrowi asystenci. W kwietniu tego roku zostanie natomiast wprowadzony cały pakiet usług dla osób z zaburzeniami sensorycznymi. Umożliwi on podróżnym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących różnych napotkanych środowisk i planowania tego, co odpowiada ich potrzebom i preferencjom. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Przerwa zimowa w piłkarskiej Bundeslidze była krótka. Już dziś rozgrywki za naszą zachodnią granicą ruszają z powrotem i od razu mamy do czynienia ze szlagierem Borussia Dortmund kontra Bayer Leverkusen. Aptekarze w roli gościa, ich trener Xabi Alonso komplementuje przeciwnika. Widzimy, jak Dortmund się rozwija piłkarsko. Są mocni, zwłaszcza u siebie, ze świetną jakością indywidualną i zespołową. Spodziewamy się topowego meczu i potrzebujemy swojej najlepszej gry, także nastawienia mentalnego, stabilności i wzajemnego zrozumienia zawodników, żeby osiągnąć dobry wynik. Stwierdził Xabi Alonso. Mecz na Signal Iduna Park o 20.30. Pojutrze startuje wielkoszlemowy Australian Open. Według naszego byłego znakomitego deblisty Mariusza Fürstenberga najtrudniejszego przeciwnika wylosował w pierwszej rundzie, myśląc oczywiście o naszych tenisistach. Hubert Hurkacz trafił na Holendra Talona Grigspora. Gra z zawodnikiem, który nie jest rozstawiony, bo wiadomo, bo Hubert jest, ale Talon Grigspor już niejednokrotnie pokazał się z tej strony, że może przegrać z każdym, ale może absolutnie wygrać z zawodnikami z pierwszej dziesiątki. Ma świetny serwis, pierwszy i drugi, ma bardzo mocne uderzenia z końca kortu, wchodzi na siatkę jak może. Jest to zawodnik zdecydowanie, który jest niedowartościowany, jeżeli chodzi o ranking. Z antypodów wracamy do Europy Środkowej. Nasza pływacka kadra będzie mieć nowego trenera. Pawła Wołkowa zastąpił Bartosz Kizierowski, w przeszłości znakomity kraulista, sprinter, dwukrotny mistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata w wyścigu na 50 metrów. Po karierze sportowej przez kilka lat prowadził z sukcesami reprezentację Hiszpanii. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak się przynajmniej wydaje. Powodzenia, trenerze. Tego samego życzymy naszym szczypiornistom. Dziś grają wieczorem w Płocku trzeci mecz towarzyskiego turnieju Four Nations Cup z Tunezją. Wcześniej pokonali wyraźnie Austrię i jedną bramką z ostatnich sekund wczorajszego spotkania Japonię. Dzisiejszy mecz startuje o 20.30. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie kilka minut po 17. Gdyby się Państwo nie zorientowali, to zachmurzenie jest duże. Przelotnie pada też śnieg, a to już łatwiej stwierdzić. Przejściowo pada nad morzem i wschodzie kraju deszcz ze śniegiem. I myślę sobie, że kiedy zacina prosto w twarz, to trudno nie zauważyć. Za to jest dość ciepło, od 1 do 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 8 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Ekipa popołudniowa. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Życzymy Państwu z nami miłego popołudnia. Będziemy z Państwem do 19. Now it's not like any other love. This one is Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa bardzo dużo poruszających tematów, chociaż mam podejrzenie, że temat tych zgubionych przez wojsko min może zdominować Państwa głosy. Gdyby Państwo w tej sprawie mieli ochotę zabrać głos, to bardzo proszę, 22 i 7 trójek. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, rzecz jasna, nie tylko w tym temacie, ale też w każdym innym. A zaczynamy od tego, że nie ma zgody na badania okresowe myśliwych. Wczoraj w pierwszym czytaniu posłowie odrzucili projekt Polski 2050. Według niego myśliwi z dostępem do broni mieli przechodzić badania co 5 lat, a po ukończeniu 70 roku życia co 2 lata. Podobne przepisy obowiązują osoby, które otrzymały zwykłe pozwolenie na broń. O szczegółach Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Ta sejmowa debata wywołała sporo emocji. Tak z mównicy sejmowej o myśliwych mówiła Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej. Zabijanie jest dla nich rozrywką, niestety często zakrapianą alkoholem. Mają karabiny z noktowizorami, po lasach jeżdżą suwami ze swoimi psami, zatrudniają nagonkę. Jednym słowem żyją jak w serialu 1670. Tylko mamy XXI wiek. A w XXI wieku, jak się ma dostęp do broni, to ma się też regularne badania. Przeciwko takim zmianom opowiadali się ramię w ramię politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, czyli cała opozycja i, uwaga, uwaga, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dosyć nietypowy mariaż polityczny. Politycy tych trzech ugrupowań tłumaczyli, że liczba wypadków spowodowanych przez myśliwych jest niska, co wyliczał Krzysztof Cieciura z PiSu. Do postrzelenia dochodziło co milion polowań, do śmiertelnego postrzału raz na 3 miliony polowań, a do jakiegokolwiek zdarzenia, które zostało zarejestrowane, raz na 6 milionów polowań. Politycy tych trzech ugrupowań twierdzą też, że propozycja jest jedynie stygmatyzowaniem myśliwych. Z takim stanowiskiem nie zgadza się ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Nie ma co bać się badań lekarskich, natomiast dla mnie osobiście jest to też nie element stygmatyzacji czy szczucia na jakąś grupę zawodową, tylko po prostu bezpieczeństwa obywateli w kraju. Mimo to głosy PSL-u przeważyły szale i na razie o badaniach okresowych dla myśliwych nie ma mowy. Jak czytamy na stronie Polskiego Związku Łowieckiego, taka decyzja to wyraz rozsądku, co podkreśla prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek. Projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, który chcieli zaserwować społeczeństwu, to jest bubel legislacyjny. Tam nie ma ani grama merytoryki. On był niebezpieczny z wielu też powodów i, co najważniejsze, nie rozwiązuje żadnego problemu. Z tym stanowiskiem zgadza się adwokat zajmujący się bronią, dr Łukasz Urbański. Uważa on, że obecnie funkcjonujące rozwiązania są już wystarczające, a dostęp myśliwych do broni jest ważny też ze względów obronności. Jak tłumaczy, mimo że takie głosy pojawiają się w debacie publicznej, to nieprawda, że myśliwi w ogóle nie są poddawani badaniom. Wszyscy posiadacze broni, którzy ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń, czy to do celów sportowych, łowieckich, kolekcjonerskich, pamiątkowych czy ochrony osobistej, muszą do swojego wniosku złożyć ważne, pozytywne badania psychologiczno-lekarskie. Problem w tym, że te badania odbywają się tylko raz i nie są potem powtarzane. Pracownia na rzecz wszystkich istot zwraca uwagę na to, że średni wiek myśliwych w Polsce to 52 lata. A to właśnie oni są najliczniejszą grupą z dostępem do broni. O czym więcej Radosław Ślusarczyk. To jest około 135 tysięcy pozwoleń na broń, co daje około 374 tysięcy sztuk broni w rękach myśliwych i codziennie są wykonywane polowania, a w tym czasie ludzie korzystają z przestrzeni takich jak lasy, łąki, gdzie dochodzi do bardzo niebezpiecznych wypadków. Według badań z grudnia ubiegłego roku przeprowadzonych przez IBRIS na zlecenie Ministerstwa Klimatu wprowadzenie okresowych badań dla myśliwych popiera ponad 80% respondentów. Bardzo dziękuję. Bartosz Bielecki zebrał dla nas wszystkie te informacje. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale była taka zapowiedź jesienią, że resort klimatu będzie chciał stworzyć taki elektroniczny system, w którym będą gromadzone informacje o polowaniach, aby każdy, kto chce być bezpieczny w lesie, nie musiał zakładać kamizelki z napisem "To nie dzik", gdy chce polować. Się pospacerować. Ja szykuję sobie i swoim zaprzyjaźnionym psom takie kamizelki. A Państwo? A to jest nasza piosenka dnia z płyty The Human Fear formacji Franz Ferdinand. Płyta ukazała się dziś, a wczoraj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się jej przedpremierowy odsłuch. Kto z Państwa był i słuchał, wie, że warto. A kto nie był, może posłuchać teraz. 19 po czwartej, proszę Państwa, czyli 16:19, jakbyśmy mogli elegancko powiedzieć. Którą wersję podawania godziny Państwo wolą? Czy z czwórką, czy z szesnastką z przodu, jeżeli mówimy o tej godzinie? Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i u nas kolejny poruszający temat, bo zapadł wyrok w sprawie odszkodowania za molestowanie, którego dopuścił się ksiądz z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domagał się od kurii 3 milionów złotych za wielokrotne gwałty. Sąd zdecydował, że należy mu się 400 tysięcy za wieloletnie tuszowanie tej sprawy przez Kościół. Za same gwałty nic. Bo w sprawie, w tym czasie, kiedy do nich dochodziło, diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a wyrok ogłosiła sędzia Marzena Buszka. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zasądza od strony pozwanej diecezji bielsko-żywieckiej na rzecz powoda Janusza Szymika kwotę 400 tysięcy złotych. Nie ulega wątpliwości, iż powód wówczas małoletni został wielokrotnie wykorzystany seksualnie przez księdza proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Międzybrodziu Bialskim. Ksiądz wykorzystał swoją pozycję duchownego, osoby publicznej, mającej autorytet u małoletniego ministranta i działającego w grupie oazowej powoda, który miał wielkie zaufanie, tak jak jego rodzice, do osoby duchownej. Spodziewałem się trochę innego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Janusz Szymik. To znaczy sąd uznał tylko za zasadne wzięcie odpowiedzialności diecezji bielsko-żywieckiej za zaniechania biskupa Tadeusza Rakoczego, natomiast co do wykorzystywania seksualnego w latach 80. mojej osoby, no uznał, że to archidiecezja krakowska powinna odpowiedzieć za te czyny. Najprawdopodobniej złożymy apelację w tym zakresie, tak jak powiedział kardynał Stanisław Dziwisz, że to nie jest jego sprawa, że to jest sprawa bielska, więc nawet kardynał tutaj był na stanowisku, że to sprawa diecezji bielsko-żywieckiej i biskupa Tadeusza Rakoczego, a nie sprawa archidiecezji krakowskiej. Nie ulega wątpliwości w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, iż powód zgłaszał w 1993 roku i w 2007 roku biskupowi diecezji bielsko-żywieckiej Tadeuszowi Rakoczemu nadużycia, jakich dopuścił się ksiądz proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim wobec powoda i domagał się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. Brak reakcji biskupa Tadeusza Rakoczego spowodował, że powód, który zamieszkiwał w tej miejscowości, zmuszony był do coniedzielnego uczestnictwa we mszy właśnie w tym kościele. Dla powoda były to spotkania bolesne, trudne emocjonalnie i przypominały mu o doznanej w dzieciństwie traumie. Z samego początku prezentowaliśmy takie stanowisko, że diecezja bielsko-żywiecka nie jest odpowiedzialna za te szkody wynikające z czynów, jakich dopuścił się proboszcz. Pełnomocnik diecezji bielsko-żywieckiej Anna Englert. No i sąd podzielił to nasze stanowisko. Co do pozostałych kwestii, zostanie złożony wniosek o pisemne uzasadnienie. Po zapoznaniu się z tym pisemnym uzasadnieniem podjęte dostaną dalsze decyzje co do ewentualnych działań. Jest pan rozczarowany? Wszystkiego się spodziewałem, także wszedłem na tę salę spokojnie. Myślałem, że tutaj rzeczywiście diecezja bielsko-żywiecka ponosi odpowiedzialność za swojego pracownika. Co prawda był księdzem archidiecezji krakowskiej, natomiast w momencie utworzenia diecezji bielsko-żywieckiej z mocy prawa wszedł w skład pracowników diecezji bielsko-żywieckiej i to ona powinna ponosić za niego odpowiedzialność w pełnym zakresie. Ile kosztowało zdrowia? Każdy dzień był przesiąknięty stresem, ustawicznym myśleniem, czy w ogóle da się to wszystko udowodnić. Dla mnie jest pocieszające to, że wszystkie winy, wszystkie przestępstwa, jakich dopuścił się na mojej osobie ksiądz Jan, są bezsprzeczne. Zostały tutaj udowodnione. Sprawa nadużyć seksualnych była latami tuszowana przez ówczesnego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Ten w ubiegłym roku został za brak reakcji na działania księdza pedofila ukarany przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary i dopiero jego następca, biskup Roman Pindel, usunął księdza z parafii w miejscu zamieszkania Janusza Szymika. A w sądzie był Andrzej Ochodek z Radia Katowice. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds it wasn't easy. That the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in June. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam

misja miała związek ze sprawą zaginionych min. Zgubiły się w wojsku podczas transportu, a odnalazły w magazynie IKEA. Donald Trump formalnie skazany w procesie kryminalnym, w którym został uznany winnym fałszowania dokumentacji biznesowej. Sędzia zdecydował o tym, by nie zasądzać kary wobec prezydenta elekta. A sprawa dotyczy wydarzeń z 2016 roku. Tuż przed wyborami Donald Trump miał zapłacić aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels za milczenie na temat ich rzekomego romansu. Więcej informacji w Trójce o 17. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W czwartek w następnym tygodniu związkowcy z Poczty Polskiej prawdopodobnie podejmą decyzję o strajku, a tymczasem resort cyfryzacji przypomina, że osoby prywatne, które nie założyły skrzynki do e-doręczeń, dostaną listy polecone z urzędu w formie papierowej, a jeśli listonosz nie zastanie adresata w domu, to zostawi awizo. Działający od początku roku system e-doręczenia dla obywateli jest dobrowolny, ale i bezpłatne. Osoby, które ukończyły 75 lat i spełniają warunki, mogą z urzędu dostać ponad 300 zł miesięcznie więcej do swojej emerytury albo renty. Mowa o dodatku pielęgnacyjnym, czyli pomocy państwa w częściowym pokryciu kosztów, które wynikają z niezdolności do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta tego świadczenia, mówi Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS obecnie wynosi 330 zł i 7 groszy. W marcu ta kwota wzrośnie po waloryzacji. Dodatek ten jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. Przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny mogą także dostać osoby, które nie ukończyły 75 roku życia, o ile zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Takie osoby muszą jednak złożyć wniosek. Bułgaria i Polska to kraje, w których mieszkania w trzecim kwartale ubiegłego roku drożały najbardziej. Na podium znalazły się jeszcze Węgry. Z kolei spadki cen wystąpiły według danych Eurostatu w czterech państwach, we Francji, w Finlandii, w Luksemburgu i w Niemczech. Dolar dziś po południu kosztuje 4 zł 15 groszy, euro 4,28, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Na Wybrzeżu i południu Śląska oraz w Małopolsce, a już szczególnie w Bieszczadach, da się zrobić bałwana. Przejściowo na północy kraju w czasie opadów śniegu widzialność może być niestety ograniczona do około 100 metrów, czyli w poszukiwaniu akcesoriów do bałwana nie odchodzimy zbyt daleko, bo nam się bałwan zgubi. Na Wybrzeżu możliwe także burze. No nie sugeruję Państwu, żeby dać bałwanowi piorunochron, ale można. Pytanie do szanownych słuchaczy z Wybrzeża. Macie tam u siebie jakieś bałwany? Słuchają Państwo Trójki, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A ja Państwa zapraszam do telefonowania 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. 22 i 7 trójek. Nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, ale zaskoczyli mnie Państwo troszkę swoimi skojarzeniami z tymi zagubionymi przez wojsko minami, o których Anna Zaleśna-Sewera mówiła w serwisie Trójki. W starej części domu na piętrze mam takie okienko, gdzie trzeba pochuchać, jak jest mróz, żeby lufcik zrobić. Zaraz zobaczymy, co tam jest. O, babina, chrust z lasu niesie. A co tam pod lasem? Wojska napoleońskie? Wojska napoleońskie spod Moskwy wracają? Zosiu, kury trzeba połapać i budź stryja, on zna francuski. No, proszę Państwa, naprawdę, takie skojarzenia to ho-ho. A przecież tylko 200 min wojsko zgubiło. No i w końcu żadna nie wybuchła, wszystkie się znalazły. Co prawda nie tam, gdzie powinny, no ale jednak. No, niechże to Państwo docenią. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zniszczono namiot zupy na Pietrynie, gdzie od 5 lat co tydzień rozdawane są ciepłe posiłki osobom w kryzysie bezdomności. To w Łodzi. Hejt i agresja dotykają również większe organizacje, takie jak WOŚP, który przecież mimo 33 lat działalności na rzecz dzieci i seniorów regularnie mierzy się z nienawiścią, a wiedzą Państwo, że ostatnio w sposób jakiś kompletnie absurdalny. Rozmawialiśmy z osobami działającymi na rzecz potrzebujących oraz z socjolożką o przyczynach tej wrogości. Nasza reporterka odwiedziła zniszczony namiot, który przecież dla wielu potrzebujących jest azylem. Michał Bogusławski, Stowarzyszenie Szczypta Dobra. Jak na razie sprawdzamy, czy nic nie zginęło z namiotu. Mamy nadzieję, że niczego nie ukradł, ale o tym się dowiemy, jak zrobimy inwentaryzację sprzętu. Ale i tak najgorsze jest to, że uszkodził go. W tym miejscu jest rozcięcie po długości i po szerokości. Mam nadzieję tylko, że wiatr nie rozerwie go jeszcze dalej. Zniszczenie czegoś, co kojarzy się z dobrem, kojarzy się z ciepłem, kojarzy się z 2-3 godzinami pobytu niejako w domu. Monika Kielanowicz, Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności. Gdzie można jeść, ogrzać się, gdzie można uzyskać pomoc. Jest dla nas po prostu wstrząsająca. To jest często takie miejsce pierwszego kontaktu, od pomocy takiej doraźnej do momentu pójścia dalej. Natalia Dziąg, streetworkerka. Poza tym, że jest wiadomo ciepły posiłek, no to po prostu bezpieczna przystań. Tutaj właśnie nie stanie im się żadna krzywda, że tu po prostu mogą się czuć dobrze w swoim gronie i wśród wolontariuszy. W środowisku osób bezdomnych ta informacja już jest, że został zniszczony namiot. Dotknęło ich to bardzo, dlatego że oni tego nie rozumieją. Jakby ktoś zniszczył nasz dom, jakby ktoś przyszedł i wybił nam szyby, zniszczył nam drzwi, zburzył nam ścianę. Na całe szczęście wasza sytuacja jest w ciągu 5 lat jedyna i miejmy nadzieję, że ostatnia, ale coraz częściej mówi się o takich atakach na organizacje charytatywne. Niedawno została podpalona lodówka społeczna Caritas. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego coś takiego się dzieje, ponieważ w żaden sposób nie czynimy komuś czegoś złego. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to jest polaryzacja społeczna. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, socjolożka. Kiedy mówimy o tym, co ostatnio się zadziało, kiedy Jurek Owsiak dostał groźby ze strony jakiegoś człowieka, który pewnie nigdy nie miałby takiego pomysłu, żeby dzwonić i grozić komuś śmiercią. Natomiast w momencie, kiedy uzyskał ileś nienawistnych, jak sądzę, treści, które zostały stworzone, specjalnie myślę, zachował się w sposób, w jaki by się nigdy nie zachował. Dla mnie to już właśnie nie jest taki brak szacunku, tylko wprost mowa nienawiści, którą trzeba zatrzymywać, której trzeba mówić stop. Gdzieś ta zła energia została skumulowana i odbiło się to no właśnie na zupie na Pietrynie. Z dobrych informacji, myślę sobie, jest to, że jednak miliony ludzi pomagają i wspierają organizacje charytatywne. Mnóstwo ludzi tworzy takie organizacje. Mnóstwo ludzi odpowiada na drobne apele. Miliony ludzi wpłacają kasę i nie patrzą na nic. Więc warto też miarę do tego przyłożyć, że zdarzyło się tak, że jedna osoba nie wytrzymała tego ciśnienia, które jest tworzone przez środki masowego przekazu, a niewątpliwie tak właśnie jest. Jeżeli nie chcemy pomagać, bo nie każdy ma do tego predyspozycję, nie każdy chce, nie musi. To nie jest nasz obowiązek. Ale nie pomagam, ale nie szkodzę. Oprócz naprawy namiotu planowane jest również zainstalowanie systemu alarmowego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Zupa na Pietrynie to, chcę, żeby Państwo wiedzieli, nie ma żadnego stałego finansowania. Utrzymuje się wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy i wsparciu darczyńców. Nie chcę nic podpowiadać, ale wiem, jakie mają Państwo serca, więc może... 22 i 7 trójek, to jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Pan Krzysztof z Bydgoszczy. Panie Krzysztofie, czy pan chciałby szafę z miną? Czy pan w tej sprawie? Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie tych min i tej armii. Oczywiście nasza armia mnie rozśmiesza już od zawsze. Mam już tam prawie 70 lat. No raz się tylko sprawdziła, jak ta towarzysza Jaruzelskiego tam się wykazała. A tak to po prostu jest to jedna wielka ściema, trzepanie piany, a zamiast min, może nie wiem, by ziemniaki przewozili, banany. No bo proszę pani, najprostsza rzecz, no każdy prosty magazynier w obojętnej jakiej firmie, to coś przyjmuje, coś wydaje, coś tam jedzie, nie? I to wszystko działa. Panie Krzysztofie, tam gdzie działa, to działa. Tam gdzie nie działa, to armia. Dlatego się wypowiedziałem właśnie na temat armii. No właśnie. No sorki, no musimy na nią płacić, ale nic już nie poradzę. No, panie Krzysztofie, ten pomysł, żeby ziemniaki przewoziła nasza armia, może być całkiem niezły, jeśli znajdą się one w kuchniach z Ikei. Dziękuję bardzo za ten telefon 22 i 7 trójek. Jesteśmy do państwa dyspozycji w każdej sprawie. Słuchają państwo trójki. Trudno mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, co bardziej absurdalnego można zgubić niż miny wojskowe, ale państwo są niezawodni. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja odnośnie tematu zgubionych rzeczy, to w jednej z instytucji państwowych, w której kiedyś pracowałem, w pewnym momencie okazało się, że zgubiły się dwie windy. Przychodziły faktury za przeglądy tych wind, ale nie było fizycznie dwóch wind i część pracowników szukała dwóch wind. Pytanie brzmi, czy się znalazły i gdzie? Już nie będę ryzykować kolejnej historii, gdzie mogłyby się znaleźć. Jeśli państwo wiedzą, proszę dawać znać. Zapraszamy do trójki. W Wenezueli, proszę państwa, od wczoraj trwają masowe protesty związane z inauguracją trzeciej kadencji prezydenta Nicolasa Maduro. Zdaniem wenezuelskiej opozycji oraz dużej części obywateli wynik ubiegłorocznych wyborów został sfałszowany. Reżim na protesty odpowiada represjami. No, co za niespodzianka, prawda? Jak to reżim? A kolejne kraje Ameryki Łacińskiej deklarują, że nie uznają Maduro za prezydenta. O szczegółach wszystko wie Michał Strzałkowski. Protesty w Wenezueli trwają od kilku dni, ale nasiliły się w czwartek, gdy na ulice weszli nie tylko mieszkańcy Caracas, Maracaibo czy Walencji, ale także wielu mniejszych miast i miasteczek. Po raz pierwszy od dawna publicznie pokazali się też ukrywający się przed aresztowaniem liderzy opozycji, w tym jej liderka Maria Corina Machado. To jest koniec tego reżimu, bo Wenezuelczycy w swoich umysłach i sercach już zdecydowali, że chcą być wolni. Jeśli tym razem reżim znów stłamsi to pragnienie wolności, to sam doprowadzi do swojego końca. Mówiła Machado na wiecu w stołecznym Caracas. Krótko potem została wraz ze swoimi współpracownikami zatrzymana przez zamaskowanych mężczyzn. Padły nawet strzały, ale po kilku godzinach i wielu głosach oburzenia ze świata Machado odzyskała wolność. Rząd Wenezueli zaprzecza też, jakoby uzbrojeni i zamaskowani ludzie, którzy zatrzymali liderkę opozycji, byli funkcjonariuszami bezpieki, w co jednak nie wierzy większość Wenezuelczyków. Na ulicach od bardzo dawna nie było tyle policji i tyle sił porządkowych. Wszędzie rozstawione są punkty kontrolne, pojawiło się dużo wojska, reżim wyraźnie jest nerwowy, napięcie jest ogromne. Mówi mieszkający w Caracas malarz Henry Capoti. W ostatnich dniach doszło też do wielu aresztowań ludzi związanych z opozycją, która od miesięcy ujawnia dowody na to, że ubiegłoroczne wybory zostały sfałszowane, a wygrał je nie urzędujący od dwóch kadencji Nicolas Maduro, ale kandydat sił opozycyjnych Edmundo González Urrutia. Urrutia jeszcze w zeszłym roku reżim wygnał z Wenezueli do Hiszpanii. Teraz jednak opozycjonista powrócił do Ameryki Łacińskiej. W ostatnich dniach odwiedził kilka krajów regionu. Zapowiedział też, że spróbuje wrócić do Wenezueli, bo uznaje się za prawowitego prezydenta. A dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że Wenezuelczycy mają już naprawdę dość reżimu Maduro, który wpędził ich kraj w biedę i międzynarodową izolację. W tej chwili, ryzykując życie i zdrowie i wolność swoją i swoich najbliższych, jednak Wenezuelczycy wyszli na ulicę, chociaż na tych ulicach pełno jest służb mundurowych, pełno jest wojska, pełno jest bojówek, które są przygotowane do tego, aby rozgromić te protesty. Protesty, których się Nicolas Maduro spodziewał. Od Wenezueli odwraca się też coraz więcej krajów Ameryki Łacińskiej. Argentyna, Paragwaj czy Dominikana ogłosiły, że nie uznają Maduro za prezydenta, a kraje dotąd Wenezueli przyjazne, jak Brazylia czy Meksyk, grożą konsekwencjami, jeśli reżim, podobnie jak to było w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, znów będzie do protestujących strzelać. O czym informował Michał Strzałkowski. Wielkie dzięki. 22:07 w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jacek z Poznania. Panie Jacku, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A propos tematu miny, ja chętnie zobaczyłbym miny tych pracowników IKEA, którzy tą przesyłkę twarli. Może są gdzieś jakieś zapisy z monitoringu? Postaramy się to znaleźć, bo myślę, że to warto zobaczyć i faktycznie tak. Dziękuję, panie Jacku. A powiedziałam niedawno do pana... Dzięki. Powiedziałam niedawno do państwa, że nie wyobrażam sobie, co absurdalnego bardziej niż miny można zgubić. Państwo podrzucili kwestię wind, ale dzisiejsza wydawczyni Ewa Lipowicz zdaje się, że przebije te oba elementy. Ewa? Ja się już kiedyś przyznałam do tego i to w dodatku na antenie. Ja kiedyś zgubiłam oto pałac w Wilanowie. Nie, że ja go posiadam, tak, że w związku z tym go zgubiłam, tylko po prostu ja zaplanowałam wycieczkę z moją koleżanką spoza Warszawy. Pojechałyśmy tam, gdzie trzeba, wysiadłyśmy na właściwym przystanku i poszłyśmy w park szukać pałacu i jego uporczywie nie było. Po godzinie doszłam do wniosku, że jego po prostu nie ma tego dnia i no, można uznać, że go zgubiłam. A naprawdę wysiadłyście tam, gdzie trzeba? Tak. Nie wierzę w to. Słuchaj, no była do tego druga istota obdarzona podobno intelektem i rozpracowywałyśmy to obie, więc jest też świadek jakby co... Nie było. No dobrze, to idziemy w budowlankę. Windy zgubione, pałac w Wilanowie zgubiony. No, kto da więcej? No proszę państwa, 200 min zgubionych w lipcu. Co państwo zgubili szalonego? Co państwo zgubili dziwnego? Proszę dzwonić. 22:07. Jesteśmy do państwa dyspozycji do 19:00. Grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak biały.